นันทิยะสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะเสด็จไปจำพรรษาณกรุงสาวัตถีเจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะได้ทราบข่าวอย่างนี้ว่าได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะเสด็จไปจำพรรษาณกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะได้ทรงมีพระดำริดังนี้ว่าทางที่ดีแม้เราก็ควรจะพักอยู่ตลอดพรรษาในกรุงสาวัตถีณที่นั้นเราจะประกอบการงานและจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามเวลาอันสมควรครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาณกรุงสาวัตถีแม้เจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะก็ได้พักอยู่ตลอดพรรษาณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ได้ทรงประกอบการงานและได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามการอันควรสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีจีวรสำเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จักเสด็จจาริกไปเจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะได้ทรงทราบข่าวอย่างนี้ว่าได้ทราบว่าภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีจีวรสำเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จักเสด็จจาริกไปครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทราบข่าวว่าภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีจีวรสำเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จักเสด็จจาริกไปหม่อมฉันเมื่อจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆจะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละนันทิยะการที่พระองค์เสด็จมหาตถาคตแล้วตรัสถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเมื่อจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆจะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรนี้เป็นการสมควรแก่พระองค์ผู้เป็นกุลบุตรนันทิยะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้ไม่มีศรัทธาไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีศีลเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้ทุศีลไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้เกียจคร้านไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้หลงลืมสติไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีปัญญาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีปัญญาสามไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งนันทิยะพระองค์พึงตั้งอยู่ในธรรมหกประการนี้แล้วตั้งสติมั่นไว้ภายในตนในธรรมห้าประการเถิดธรรมห้าประการนี้คือหนึ่งพระองค์พึงระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนันทิยะพระองค์พึงตั้งสติมั่นไว้ภายในตนปรารภตถาคตอย่างนี้เถิด 2. พระองค์พึงระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนนันทิยะพระองค์พึงตั้งสติมั่นไว้ภายในตนปรารภธรรมอย่างนี้เถิด 3. พระองค์พึงระลึกถึงเหล่ากัลยาณมิตรว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เรามีกัลยาณมิตรผู้เอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์กล่าวแนะนำพร่ำสอน นันทิยะพระองค์พึงตั้งสติมั่นไว้ภายในตนปรารภเหล่ากัลยาณมิตรอย่างนี้เถิด 4. พระองค์พึงระลึกถึงจาคะของพระองค์ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เรามีจิตปราศจากความตระหนี่อันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนในหมู่สัตว์ผู้ถูกความตระหนี่อันเป็นมนทินกลุ่มรุมนันทิยะพระองค์พึงตั้งสติมั่นไว้ภายในปรารภจาคะอย่างนี้เถิด 5. พระองค์พึงระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่าเทวดาเหล่าใดล่วงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นภักษาแล้วเข้าถึงกายมโนใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่พิจารณาเห็นกิจที่ควรทำของตนหรือการสั่งสมกิจที่ตนทำแล้วนันทิยะเทวดาเหล่าใดเหล่าหนึ่งล่วงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นภักษาแล้วจึงเข้าถึงกายมโนใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่พิจารณาเห็นกิจที่ควรทำของตนหรือการสั่งสมกิจที่ตนทำแล้วเปรียบเหมือนภิกษุผู้เป็นอาสมยวิมุตต์ไม่พิจารณาเห็นกิจที่ควรทำของตนหรือการสั่งสมกิจที่ตนทำแล้วนันทิยะพระองค์พึงตั้งสติมั่นภายในปรารภเทวดาอย่างนี้เถิดนันทิยะอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม11ประการนี้แลย่อมละไม่ยึดมั่นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม11ประการนี้ย่อมละไม่ยึดมั่นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนหม้อที่คว่ำย่อมไม่กลับมาบรรจุของที่หกแล้วและเปรียบเหมือนไฟที่ลามพ้นไปจากหญ้าแล้วย่อมไหม้ของที่ควรไหม้เท่านั้นย่อมไม่กลับมาไหม้ของที่ไหม้แล้วนันทิยะสูตรที่3จบ4สุภูติสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระสุภูติครั้งนั้นท่านพระสุภูติกับภิกษุผู้มีศรัทธาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสุภูติดังนี้ว่าสุภูติภิกษุนี้ชื่อไรท่านพระสุภูติกราบทูลว่าภิกษุนี้มีศรัทธาเป็นบุตรของอุบาสกผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาพระพุทธเจ้าค่ะสุภูติภิกษุนี้มีศรัทธาเป็นบุตรของอุบาสกผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเห็นลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรแสดงลักษณะของผู้มีศรัทธานั้นข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรแสดงลักษณะของผู้มีศรัทธานั้นขอพระผู้มีพระภาคโปรดตรัสลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเถิดข้าพระองค์ก็จักทราบณบัดนี้ว่าภิกษุนี้จะเห็นลักษณะของผู้มีศรัทธาหรือไม่สุภูติถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระสุภูติทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าสุภูติ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 2. ภิกษุเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิแม้การที่ภิกษุเป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐินี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 3.

แม้การที่ภิกษุเห็นหมู่สัตว์ละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา11ภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้การที่ภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสุภูติได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วนี้มีอยู่พร้อมแก่ภิกษุนี้และภิกษุนี้ก็เห็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเหล่านี้คือ 1. ภิกษุนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. ภิกษุนี้เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. ภิกษุนี้เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดี 4. ภิกษุนี้เป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพ 5. ภิกษุนี้เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้ 6. ภิกษุนี้เป็นผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีปราโมทย์อย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินัยอยู่ 7. ภิกษุนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรละถึงมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 8. ภิกษุนี้เป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 9. ภิกษุนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างละถึงพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 10. ภิกษุนี้เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 11. ภิกษุนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้เหล่านี้มีอยู่พร้อมแก่ภิกษุนี้และภิกษุนี้ก็เห็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสุภูติถ้าเช่นนั้นเธอพึงอยู่กับภิกษุชื่อว่ามีศรัทธานี้เถิดสุภูติแต่เมื่อใดเธอหวังจะมาเยี่ยมเยือนตถาคตเมื่อนั้นเธอกับภิกษุชื่อว่ามีศรัทธานี้พึงมาเยี่ยมเยือนตถาคตเถิดสุภูติสูตรที่4จบ 5. เมตตาสูตรว่าด้วยอานิสงส์ของเมตตาภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์11ประการอานิสงส์11ประการอะไรบ้างคือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาทั้งหลายรักษา 7. ไฟยาพิษหรือศาสตรากล้ำกลายไม่ได้ 8. จิตตั้งมั่นได้เร็ว 9. สีหน้าสดใส 10. ไม่หลงลืมสติตาย 11. เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดยิ่งย่อมเข้าถึงพรหมโลกภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์11ประการนี้เมตตาสูตรที่5จบอัตกะนาคระสูตรว่าด้วยข้าบดีชาวอัตกะนครสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณเวลุวคามเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแลข้าบดีชาวอัตกะนครชื่อว่าทัสสมะได้เดินทางไปถึงเมืองปัตตลิบุตรด้วยกิจที่ต้องทำบางอย่างครั้งนั้นแลทัสสมะข้าบดีชาวอัตกะนครได้เข้าไปพบภิกษุรูปหนึ่งที่กุกุตารามจึงถามภิกษุนั้นว่าท่านขอรับเดี๋ยวนี้ท่านพระอานนท์อยู่ที่ไหนข้าพเจ้าต้องการจะพบท่านภิกษุตอบว่าข้าบดีท่านพระอานนท์นี้อยู่ที่เวลุวคามเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นทัสสมะข้าบดีชาวอัตกะนครทำกิจที่ควรทำในเมืองปัตตลิบุตรเสร็จแล้วได้เข้าไปพบท่านพระอานนท์ที่เวลุวคามเขตกรุงเวสาลีอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ผู้เจริญธรรมอันเป็นเอกซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไปหรือเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่หรือไม่หนอท่านพระอานนท์ตอบว่าขหบดีธรรมอันเป็นเอกซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไปหรือเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่ทัสสมะขหบดีถามว่าท่านอานนท์ผู้เจริญธรรมอันเป็นเอกซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไปหรือเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมโดยลำดับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ตอบว่าขหบดี 1. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้แต่ปฐมฌานนี้แลก็ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุนั้นตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นแล้วย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกขหบดีธรรมอันเป็นเอกแม้นี้แลซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้น

ด้วยมือตนเองนิมนต์ภิกษุให้ครองผ้ารูปละคู่ให้ท่านพระอานนท์ครองไตรจีวรและได้สร้างวิหาร500หลังถวายท่านพระอานนท์อัฏฐกนาคระสูตรที่6จบ